program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 października i 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Partie prezydenta i premiera już rozmawiają. Prawdopodobnie to one będą podstawą nowego ukraińskiego rządu. Czujki czadu powinny być obowiązkowe, uważa wiceminister spraw wewnętrznych i nie wyklucza odpowiednich zapisów w prawie. Niedźwiedzie w Tatrach potwierdzają, nadchodzi zima, zwierzęta zakończyły poszukiwanie jedzenia i szykują się do snu. Głosy oddane w wyborach na Ukrainie jeszcze nie policzone do końca, ale już rozpoczęły się rozmowy koalicyjne Bloku Poroszenki i Frontu Ludowego premiera Arsenija Jaceniuka. Po podliczeniu 45% głosów te partie mają razem prawie 44%, a ich wyniki są zbliżone, dostały po 20 kilka%. A Ukraińcy, zdaniem politologów w Kijowie, opowiadają się za pozostaniem u władzy tandemu Poroszenko-Jaceniuk. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Prezydencki Blok Petra Poroszenki i Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka zdobyły niemal tyle samo głosów. Politolog Wołodymyr Fesenko podkreśla, że prawdopodobnie zostanie powołana szeroka prozachodnia koalicja, w skład której wejdą nie tylko wyżej wymienione ugrupowania, ale też Samopomoc i być może ojczyzna Julii Tymoszenko. Nowa koalicja będzie proeuropejska. Nawet jeśli nie wejdzie tam ojczyzna Julii Tymoszenko, to ta partia jest i tak za integracją europejską. Oznacza to, że w nowym parlamencie będzie konstytucyjna proeuropejska większość. Główną rolę oponentów władz będzie grał opozycyjny blok, który skupia polityków związanych z Partią Regionów Wiktora Janukowycza. Eksperci zwracają uwagę, że zdobyli oni poparcie przede wszystkim na wschodzie i południu Ukrainy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Obserwatorzy OBWE przed chwilą poinformowali, że wybory parlamentarne na Ukrainie były zgodne z normami demokratycznymi. Tylko ubiegłej zimy zabił prawie 40 osób. Fachowcy nazywają go cichym zabójcą. Tlenek węgla, czyli czad, jest praktycznie niewykrywalny przez ludzkie zmysły, bo jest niewidzialny i nie ma żadnego zapachu. Jedynym sposobem na wykrycie go jest zamontowanie specjalnych czujek, które w porę nas ostrzegą. Do ich instalowania w ramach ruszającej właśnie kampanii Nie dla czadu namawia MSW i strażacy. O tym, gdzie powinno się instalować takie czujki, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz. Przede wszystkim tam, gdzie mamy piece, w których palimy węgiel, koks, drewno, kominki, kotłownie, piece w domach, również i kuchenne, również tam, gdzie występuje spalanie gazu. Również zwracamy uwagę na piece, które są w łazienkach, tam, gdzie mamy ten maleńki płomyczek. Te urządzenia są bardzo również niebezpieczne. Jedna czujka kosztuje około 100 zł. Ich używanie jest zupełnie dobrowolne, ale wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy przyznaje, że chciałby, aby instalowanie takich urządzeń było obowiązkowe. Zastanowimy się, czy na przykład gdzieś w prawie budowlanym nie zastrzec takiego obowiązku, żeby odbiór obiektu mógł być dokonany wtedy, kiedy odpowiednie urządzenia ostrzegające się tam znajdują. Na szczęście liczba zatruć tlenkiem węgla z każdym rokiem spada. 2 lata temu czad zabił 52 osoby. To wystawa i to muzeum nie pokazuje głównie zagłady, jak wiele innych, pokazuje, jak żyli Żydzi w Polsce w ciągu 1000 lat. Jutro otwarcie stałej wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Wystawa jest interaktywna, są relacje świadków i uczestników, jest muzyka i lekcje tańca, możemy czytać gazety z epoki i studiować na dotykowym ekranie komentarze do Tory. Dziennikarzy po wystawie już dzisiaj oprowadzała Katarzyna Jakubowicz. Sama wystawa stała obejmuje obszar około 4000 metrów kwadratowych. Podzielona na 8 galerii. Przez galerie będą nas przeprowadzać narratorzy, którzy będą nam opowiadać swoje historie. Przejdziemy sobie teraz pod najbardziej cenny obiekt. Brak daty to monety, które były wówczas wybijane. Można sobie zrobić swój własny brak dat, wybrać którąś z form, wpisać swoje imię. Tablica, gdzie można sobie przeczytać pytania, na przykład, czy w Polsce jest antysemityzm, albo co to znaczy być Żydem w Polsce. Jak dotkniemy takie pytanie, to możemy sobie posłuchać wypowiedzi osób, które teraz współcześnie żyją w Polsce, są Żydami. Środa i czwartek to dni otwarte, podczas których wstęp na wystawę i różne wydarzenia będzie bezpłatny, ale potrzebna jest rezerwacja. Ze szczegółami najlepiej zapoznać się na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich. Tatrzańskie niedźwiedzie powoli szykują się do zimowego snu. Przyrodnicy od kilku dni już obserwują, że zwierzęta, które ostatnio wędrowały nawet 30 kilometrów od swojego rodzinnego terenu, na przykład z Tatr aż po Babią Górę, teraz wracają, mówi Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

To będzie jeden ze skeczy, który zrobił na tegorocznym Ryjku największe zamieszanie w klimacie okołoświątecznym, bo przecież koniec października to, zdaniem niektórych, już najwyższa pora na odnawianie rodzinnych koalicji. Dobry wieczór. Witam wszystkich w ten wigilijny wieczór na konferencji prasowej zwołanej przez pana męża Janusza Wiśniewskiego. Wiemy, że to obecnie popularna forma komunikacji ze społeczeństwem. Także bardzo się cieszymy, że mimo tego świątecznego czasu przyszło państwa na konferencję tak wiele. I na początek zabierze głos gospodarz konferencji, pan mąż Janusz Wiśniewski. Proszę. Droga rodzino, szanowni państwo, w pierwszych słowach chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pyszny barszcz, nie najgorsze uszka i smacznego karpia. Cieszę się, że udało nam się tutaj wszystkim spotkać, pomimo tych trudów, które piętrzyły się przed nami przez cały rok, że udało się spotkać przy tym wigilijnym stole i podzielić opłatkiem, którego udało się zdobyć o 30% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tworzymy wspaniałą rodzinę, jednakże z bólem serca, ale ja muszę to ogłosić. Szanowni państwo, otóż z dniem dzisiejszym kończę karierę męża. Nie, no nie wierzę. Nie. Proszę państwa, to moja ostatnia wigilia z żoną Beatą. Tuż po zakończeniu tej konferencji mam zamiar wyjść po papierosy po raz ostatni. Ja wiem, ja rozumiem, że żona Beata przejdzie teraz do opozycji, że będzie mi zarzucać, że zostawiam rodzinę na pastwę losu, że to tchórzostwo, ale ja muszę takim stwierdzeniom zadać kłam. Rodzinę swoją bowiem pozostawiam w rozkwicie, gotową, aby pójść dalej pod przewodnictwem kogoś nowego. W tym miejscu również chciałbym państwa poinformować, że udzieliłem mojej żonie Beacie konstruktywnego wotum nieufności, a na jej miejsce została powołana następczyni, kobieta, która od 4 lat tworzyła tak zwany gabinet cieni. I to jest miejsce i czas, żeby poznać tę panią. Kochanie, zapraszam cię tu do nas. Proszę. Proszę, nie wstydź się, przyzwyczaj się do fleszy, do zainteresowania mediów. Także, szanowni państwo, tak wygląda mój nowy gabinet. Ja dziękuję bardzo, to tyle z mojej strony. Szanowni państwo, dziękujemy za to słowo wstępne i teraz zapraszamy do zadawania pytań. Może pan? Tak, to ja poproszę. Krzysztof Jaszczak, stróż cieć z tutejszego bloku. Dlaczego doszło do rozpadu koalicji? Proszę pana, sytuacja była dynamiczna. Rok 2014 w polityce małżeńskiej był bardzo trudny. Nasilał się kryzys. Cały czas wzrastał PKB, pomiar kilogramów Beaty. Ku mojej rozpaczy kilka miesięcy temu zostało wprowadzone embargo na pewne usługi. Stąd potrzeba poszukiwania nowych, rozwijających się rynków. Proszę pani. Beata Wiśniewska, żona. Powiedz mi teraz, bydlaku, kto ci będzie gotował. I drugie pytanie. Jak mogłeś, świnio? Tak, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, tu rzeczywiście pojawia się pewien problem, ponieważ mój pysiaczek, nie garnie się do gotowania. Ale proszę państwa, nie to jest najważniejsze. Otóż w najgorszym przypadku rozpisze się przetarg. Będziemy korzystać z cateringowego outsourcingu, co per saldo może się okazać wyjściem i tańszym, i lepszym po prostu. Natomiast jeśli chodzi o drugie, przepraszam, czy mogłaby pani powtórzyć? Oczywiście. Jak mogłeś, świnio? Jak mogłem, świnio? Tak. W tym układzie małżeńskim pewnych zadań dłużej nie dało się realizować, stąd potrzeba poszukiwania nowej koalicjantki. Ja wiem, pamiętam, co mówiłem w swoim exposé. Ja pamiętam to doskonale, że panią kocham, że pani nie opuszczę aż do śmierci. No ale życie zweryfikowało te plany, brutalna rzeczywistość niestety. Wiem, że pani przechodząc do opozycji będzie mi teraz zarzucać zdradę, ale ja przypomnę, że to pani od samego początku działała pod wpływem wrogich sił. Ja mówię tu o tak zwanej mamusi. I z tego miejsca chciałbym się zapytać, korzystając, że są tutaj media z nami przy świadkach, chciałem się zapytać, proszę pani, komu pani służy? Następne pytanie, proszę. Łukasz Wiśniewski, syn. Tak przynajmniej twierdzi pana matka. Panie ojcze, czy zostawi pan PlayStation? Proszę pana, PlayStation i ja to jedno, także zabieram je ze sobą. No ale tato... Proszę przestać tu robić takie sceny, proszę pana, albo alimenty, albo PlayStation. Poproszę teraz o kolejne pytanie. Zenon Kabura, ksiądz. Czy zdaje sobie pan sprawę z tego, że są duże szanse na unieważnienie małżeństwa kościelnego i że dach w kościele przecieka? Nie, proszę pana, proszę księdza, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Bardzo serdecznie dziękuję za tę informację. Jest ona dla mnie niezwykle ważna, jako dla osoby głęboko wierzącej. Następne pytanie poproszę. Azor, pies. Po prostu korzystając z okazji, że jest Wigilia, to... To chciałem zadać pytanie, bo wiadomo, że pani Beata nie lubi psów, a pan przeprowadza się do mieszkania, gdzie są 3 koty. No tak się zwyczajnie pytam, kto się mną zaopiekuje, nie? Schronisko. No i super. Dobrze, zbliżamy się do końca konferencji. Ostatnie pytanie, szybciutko poproszę. To może jak nie ma chętnych. Krzysztof Jaszczak, Stróż Cieć raz jeszcze. Czyli rozumiem, że w domu będzie teraz mieszkała była żona i zasłonek w łazience nadal nie będzie. Proszę pana, to już pytanie nie do mnie. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że ten widok bardzo szybko się nudzi. To co, dziękujemy za pytania. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję za to spotkanie, dziękuję za te kilka ostatnich lat, podczas których spotykałem się z państwem, komunikowałem. Szanowni państwo, jak już mówiłem, jako odpowiedzialny mąż i ojciec nie pozostawiam tej rodziny na pastwę losu. Otóż jest już wybrany mój następca, człowiek, który przez ostatnich kilka lat był nieco na uboczu oficjalnej polityki rodzinnej, kawaler z odzysku, ale równocześnie mój serdeczny przyjaciel, wieloletni kompan, Roman Mądrzejewski. Zapraszam cię, Romku, do mnie. Dwa słowa dla państwa, proszę. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie i na samym początku chciałbym powiedzieć, że to dla mnie prawdziwy zaszczyt, że zostałem zaproszony do tak zacnej rodziny. Pani Beato, my się nie znamy, ale się poznamy. Drogi synu mojego kolegi, drogi Łukaszu, jeśli chcesz, możesz mówić do mnie tato, ale jeśli masz z tym problem, to nie ma problemu, ja poczekam. No ja się kumpluję z Jankiem od wielu lat i tak jak w ciemno kupiłbym od niego samochód, bo wiem, że dba i mało jeździ. Tak samo... Dziękuję państwu bardzo za udział w konferencji. Chwila dla fotoreporterów. Dobranoc! Hej! Hej! Kabaret Czesław. Dodajmy, że Tomasz Nowaczyk z Kabaretu Czesław wygrał One Ryj Show, czyli wyścig stand-uperów rybnickiej jesieni kabaretowej. Ryjek wyjątkowy jest ze względu na to również, że kabarety na tym festiwalu oceniają się nawzajem. Nie ma osobnego jury. I w tym roku najwięcej punktów za wszystkie prezentowane do zadanych kategorii skecze oraz tym samym złote koryto kabaretów otrzymał... Kabaret Dno. To... Za chwilę specjalizujący się w skomplikowanych relacjach rodzinnych kabaret Jurki zaśpiewa Leszek Jenek z kabaretu Ciach, ale najpierw skecz zwycięzcy kabaretu Dno z kategorii To mój ostatni raz z dedykacją dla wszystkich, którzy tak właśnie mają. Przypadki kretyńskich zachowań są doskonale znane. Niestety dla niektórych nieszczęśników jest to ich ostatni raz, co obrazują nagrody Darwina. W Polsce takie przypadki zaczynają się zawsze od tego samego zdania. Co? Ja nie dam rady? Podtrzymaj mi piwo. I o tym właśnie będzie ten skecz. You're unbelievable. You're unbelievable. Jacie, ile tu jest sprzętu? Jakie tu jest nagłośnienie normalnie? No chyba z 1000 wat. 1000 wat? Gdzie ty widziałeś te waty? W korytarzu jest tylko bigos i pierogi. A ja to się kiedyś założyłem z kolegą, że zjem 10 wat cukrowych i dałem radę. 1000 wat mocy głąby! Zobaczcie, jakie są głośniki, jakie wyflejowane przody i światła! Oj, ta elektrownia Rybnik tutaj daje czadu. Pewnie mają ze 3 fazy i siła jest. 3 fazy to my mamy. O, z prądem są super żarty. U nas w zawodówce było takie rozwalone gniazdko, nie? Kabelki na wierzchu. Jak ktoś się nie tyknął, ten był cienias. Ja pamiętam, jak się tyknie, to pierdyknie. A takie 220 to każdy głupi dotknie. Ale takiej siły to byś się nie tyknął. Co, ja nie dotknę? Ja nie dam rady? Potrzymaj mi piwo. Ja cię, ale gościa zjarało! Normalnie ja cię smolę. Co? No ale go zjarało, no ja cię smolę, no. Ty mnie smolisz? No tak się mówi, no, ja cię smolę, no. A czemu ty chcesz mnie smolić? No jak to, no przecież samemu się nie da osmolić. Jak to się nie da? Ja nie dam rady? Potrzymaj mi piwo. Cię, ale chłopaki dali czadu. No ja nie mogę. Co? Ja nie mogę? Ja nie dam rady? Potrzymaj mi piwo. Panie Boże, 3 dusze pukają do nieba, a ja gdzieś za podziałem kluczy od bramy. Trzeba by wyważyć, ale ty pewnie teraz nie możesz. Odsiuj, Gabryś, co ty dupisz? Ja nie mogę, ja nie dam rady. Patrzmy mi te piwo. You're unbelievable. Wszędzie dokoła zalew, przedsięwzięć typu mam talent. I jak się tak zastanowię, to też nie jeden mam w sobie. Bo prawda szczera jest taka, że umiem wypaść z kajaka. W zasadzie mi wszystko jedno, czy jest z plastiku, czy z drewna. Potrafię na przykład też zrobić bardzo smaczne pierogi. A jak się w sobie dość skupię, to nawet zrobię i zupę. Umiem też na zawołanie wstawić pod rząd drugie pranie. Podrogę zaś daję słowo, potrafię myć zawodowo. Mam też zdolność niełatwą, że umiem haftować dratwą. I lecę normalnie z głowy krajobraz krzyżykowym. Umiem też robić na drutach, potrafię też chodzić w butach na bardzo wysokim obcasie. Wiem, że to trudne, lecz da się. Umiem napisać podanie i zdobyć pieczątkę na nie. Bogaty jestem w talenta, tak bardzo jak Maria jest święta. Lecz brak mi tej jednej zdolności, przy której każda się chowa, bo najważniejsza współcześnie jest zdolność kredytowa. No jestem już. Wróciłem. Gdzie ty jesteś? A tutaj. Słuchaj. No nie uwierzysz. Dzisiaj z samego rana, tak między 10 a 13, wbiega mi Marek na warsztat z pretensjami, że te słożnie, co mu zmieniłem w Passacie, to nie są do jego Passata, tylko do B6 po liftingu, słuchaj. No i zwariował. No ja mu mówię, no chłopie, no po pierwsze, ja przecież ja nie zmieniałem ci stwożni w twoim Passacie, no gdzież przecież ja stwożnię w jego Passacie? No ja ci zmieniłem osłony przegubów i tuleję wahaczy przecież w tym twoim pasku. A on mi dalej swoje i się denerwuje i się piekli, że mu puka, że mu stuka, słuchaj. No ja mówię, weź ty się człowieku, puknij w ten głupi łeb, wiesz, bo tutaj ci może przejdzie. I wziąłem klucz francuski i tak go w ten głupi kaczan stuknąłem. Ale tak wiesz, tak w myślach, nie? Marek, głąb jeden, no przy klientach mi takie rzeczy, słuchaj, takie pretensje mi wywala przy klientach. No przecież, no co to, powiedz, czy ten Marek nie jest porypany? Jaki Marek? No ja nieważne, jaki Marek, no przy klientach mi o tym gada, rozumiesz? Przy klientach mi takie rzeczy mi wygaduje, no reputację mi chłop psuje, no przecież no potem co ludzie sobie pomyślą, że coś, że ja Passata B5 od B6 nie odróżniam, no przecież daj spokój, no. Po mokrym minęłaś tam. O, ja ci o reputację, a ty mi o mokrym minęłaś, no. Proszę bardzo, ciebie w ogóle nic nie obchodzi, co ja czuję, co ja przeżywam, co ja tu w środku mam, coś, co się we mnie dzieje. Ty się zaszyjesz w tej swojej kuchni, w tych swoich garach i planujesz te swoje obiadki. Ale słuchaj, na szczęście za chwilę przyszedł drugi klient, wiesz, i mnie pochwalił za regulację zaworów w fałszówce, wiesz, no to ci powiem, to daj Boże, może reputacja nie ucierpi. O, daj Boże, może. No ciebie to już nic nie bawi. Ty niedługo przyrośniesz do tej szmaty, człowieku. No bój się Boga, no przecież kiedy ty ostatni raz wyszłaś do świata, do ludzi, do kosmetyczki, do fryzjera, z koleżankami na shopping do pralni? Byłam ostatnio. A jakoś nie pamiętam, ja nie wiem, może ja mam słabą pamięć. Może tu mnie coś z pamięcią jest nie tak, może już powinienem brać coś na pamięć, jakieś te lecytyny czy leukocyty? Oj. Otworzę, sprzątaj sobie. Proszę. Cześć. O, Dareczek. Cześć, Dareczek. Nie mów, że masz dzisiaj wolny wieczór. Nie, na chwilę tak wpadłem, wiesz? No. Co tam? Nie ściągaj, bo to sprząta. Co tam? Jurek nową wędkę kupił. Cześć, Magda. A po co mu wędka? Przecież ryby i tak na niego nie lecą. Ale ty, słuchaj, jakiego sekija wyszykował, nie? Kołowrotek Shimano. Przylotki w chromie, a rączka taka... Magda, jak się nazywa niebieski, ale czarny? Granatowy. O. Granatowa rączka. Ty, słuchaj. Ale wczoraj w palnik dałem. Stary. Urycha na imprezie byłem, człowieku. Tak, daliśmy dekiel, mi się chłopie podnosi. Nie pamiętam w ogóle, o której się do domu przywlokłem. W 9:30. A ty wszystko musisz pamiętać. Nie słuchaj, Dareczek, ona pewnie sprzed paru lat jeszcze pamięta, wiesz? Wszystko pamięta. Nie wiadomo, po co to wszystko pamięta. Słuchaj, ja faktycznie tylko na chwilę wpadłem, bo szwagra na gazie zostawiłem. Kluczyki chciałem zostawić. Na gazie to wszędzie znajdzie i pojedzie, a szkoda, wiesz, auta, także trzymaj. Drzewa szkoda, tam lampy. Nieważne, odbiorę jutro. No. Cześć. Cześć, Magda. Fajny ten Darek, wiesz? Fajny Darek, kurde, w porze jest. Konie można kraść. Ci powiem, można z nim by było konie kraść. Ale ja ci powiem, że wiedziałem, że tam coś u nich jest nie tak, wiesz? I to się okazuje, proszę bardzo, wyszło, że oni mają w domu problem z alkoholem. Widzisz, jakieś szwagry, jakieś gazy. Nie słuchasz? Co? No nie słuchasz. Szmata za głośno szura. Ty już spoza tej szmaty to człowieku świata nie widzisz. Ty nic nie widzisz spoza tej szmaty. A kiedy obiad będzie? Kiedy będzie, pytam, obiad? Zaraz! O, pewnie, ty na wszystko masz czas. Tylko nie na to, co potrzeba. Naprawdę, ja od miesiąca cię proszę, żebyś mi golonkę ugotowała. I naprawdę, jak ja bym miał na ciebie liczyć, to ja bym się tej golonki w tym miesiącu do końca życia chyba nie doczekał. To ja sobie sam tę golonkę musiałem, moja droga, zorganizować. Proszę bardzo, ja wymieniam żarówki. Weź, że ty się na chwilę zamknij, idź sobie weź tę golonkę od gdzie to z imprezy przetargałeś i daj mi przez chwilę posiedzieć w ciszy. Ale po co ta agresja? Zaraz, nie, po co rękoczyny, kobiet? Jarek! Nie denerwuj się, po coś denerwujesz, ciśnienie ci skoczy. Do golonki! Będę miał świadka. Dareczek! Dzień dobry. Bardzo przepraszam. Naprawdę bardzo przepraszam, bo jestem zmuszony przez drugi urząd pocztowy i przez rozporządzenie ministerstwa, bo ja z własnej woli to ja bym bliźniemu nakazu sądu do domu w ogóle nigdy nie przyniósł. Także proszę podpisać, bo bez podpisu nie wydam. Do sądu przyszło, coś ty narobiła. Tutaj idzie nazwisko. Wiesz, pan to zabieraj, pan ja nie to mogę. Skąd przyszło. Ja mam rozkazy, zabieraj ja pan tu to muszę skąd panu. Przyszło. Nie. Wynieś nie. To pan z tego bloku. Ja nie mogę. Dawaj pan to pismo. Ale rozumie pani, że musiałem. Do widzenia. Ja wykonuję tylko rozkazy. Do widzenia, poszedł. Do widzenia. No, Jarek, pakuj się. Idziesz do więzienia. Za co? Kradziesz kartonu szminek z Rossmana. To nieprawda. Robili mnie. Żartowałam. Przecież ja nawet ust nie maluję. Żartowałam, ja idę. Na miesiąc odpocząć. No pewnie, pewnie. Święta za progiem, a ta sobie pojedzie na urlop do więzienia. Posiedzieć. Kabaret Jurki. Do pełnego werdyktu brakuje nam złotego koryta publiczności, które otrzymał kabaret 44200, jak nazwa podpowiada, kabaret z Rybnika. Natomiast Wryjka, którego nagrodą jest awans do przyszłorocznego Ryjka, wygrał również rybnicki kabaret, kabaret Noc. A na koniec jeszcze raz dla utrwalenia kabaret Dno, zdobywca złotego koryta 19. Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. Ej! Co jest? Ej! Tylko się nie zawieszaj! Nie teraz! Nie! Czy widzisz, że przecież nic nie dotknąłem? Jedna myśl! Ściągałem torrent pośród twych plików. Mam baby gołe. Błagam, napraw się. Filmy i zdjęcia. 2 giga danych. Nie mam nic. Na dyskach starych. W imię gwarancji, którą sklep daje. Błagam, napraw się. Czy możesz się włączyć, widząc, że ja nie umiem żyć już bez laptopa? Czy dasz radę działać, bo przecież ja już nie zasnę bez YouTube'a. Ostatni już raz sprawdziłem i wciąż nic nie działa. Pośród klawiszy moje łzy słone. Błagam, napraw się. O, shit! Co jest? Czy możesz nie ściągać? Co? Wciąż gołych bab. Ja? Masę wirusu. Co jest? Przez ciebie mam. To niemożliwe. Mam dosyć, uważaj. To nie jest żart. Utrę ci nosa za pornosa. Ostatni już raz ściągnąłem ci te wszystkie świństwa. Koniec! Popraw się! Przepraszam! A czy ty wiesz, co teraz przegląda w internecie twoje dziecko? Piosenka Kabaretu Dno, która otrzymała jedną z dwóch równorzędnych nagród w konkursie o melodyjną nagrodę Artura, kończy nasze dzisiejsze opowiadanie o rybnickiej jesieni kabaretowej. Prawie za 20 minut godzina 15 i to już pora na powtórkę z rozrywki. A w dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego Tadeusz Ross porozmawia z Piotrem Frączewskim. Posłuchamy piosenki Jana Wołka w wykonaniu Mariana Opajni oraz weźmiemy udział w przygotowanym, prowadzonym przez Jana Kaczmarka kursie gry na bębnie. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa? Sześć. No dobrze, dobrze. Frączewski. Ross. Proszę panie, co to tak syczne. A teraz? No, przestało. Widzi pan? Aha. A teren pan już ma, panie Piotrusiu? A na co, panie Tadziu? Na co? Muchy, muchy, moje siostry, liszki, liszki, gładko, kiszki, piżmowiec, chodź do tatusia. Jezus Maria, Jezus Maria, co pan wygaduje, panie Piotrusiu? Słyszałem, że szuka pan terenu pod prywatne zoo, ale że pan jest tak zakochany w zwierzętach, tego nie wiedziałem. Aha. Pan jest statusiem jakiegoś piżmowca? Panie Tadziu, kochanie, panie Tadziu, no pan widzę w ogóle nie rozumie mojej idei. Dudku, dudku, pójdź do skutku. Żabore, here, here, here. Dobra, dobra, o co panu chodzi, panie Tadziu, kochanie, bo czeka, wie pan, na mnie dużo roboty. Rodacy, ja muszę do kraju. Zubdzaka, wie pan, dam do klatki z zającem. Aha. A Reumira podrzucę druchwannie. Zwierzęta, moje zwierzęta, gdy mnie boli pięta, nie przychodzi renta, droga ku wam kręta w dniu waszego święta. Co w dniu waszego święta? Gówno, panie Tadziu, ja nie mam czasu na rozmowy z dyletantem zoologicznym. Ten, kto się nie zna na pszczole, niech leży w dole, kochany. Przygarnę was komary i tuję. Tuję? Tuję, to nie jest zwierzę. Nie? A możliwe, możliwe. Ale rana, jak na tuji siądzie bąk, to ją przygarnę z bąkiem, prawda? Aha. Luli, luli, karluchu, grycie nie ma bardziej rozgarniętego na świecie. Nie, Piotrusiu, panie Piotrusiu, czy pan się przypadkiem, czy pan się nie czuje źle? Nie, panie, może wezwać kogoś w kształcie lekarza? Panie Tadziu, kochany, czy pan wie, jak ja urządzę moje zoo? Nie mam pojęcia, ale może lepiej, żeby przed tym ktoś pana podleczył. Duś, dusiu, malusiu, chodź tu, wężusiu. Dam ci siana do poduszki i policzę te paluszki. A. Panie Piotrusiu, jakiego siana. Wężowi? Przecież wąż nie jest siana i nie ma żadnych paluszków. Czy pan aby na pewno zna się na zwierzęta? Ja, panie Tadziu, kochany, stoi przed panem jeden z największych, a kto wie nawet, czy nie największy zoologista świata. Mam małpka kudłata w ministerstwie brata. Nakarmię cię maleńki, zaśpiewam ci piosenki. Bździu, bździu, bździu, tu, tu, tu, gnam jak chrząszcza w czasie snu. Tak, tak, lekarz zaraz będzie, już dzwoniłem, już dzwoniłem do pralni. Co ja wygaduję? To pana kretyństwo chyba nie jest zaraźliwe, panie Piotrusiu, jakie kretyństwo, panie Tadziu, kochany? Jakie kretyństwo? No czy pan wie, że pan rozmawia z ekspertem? Pana, największym znawcą zwierząt od czasu Chopina i Marconiego. Kto jadł śledzia u Mickiewicza, ten się do słonych zalicza. Ryby dam tu, razem z kotami. Jak to ryby razem z kotami? Przecież kot nie pływa. Będzie zmuszony. Rybo, rybo, wyjdź przed sień, hiena wróci lada dzień. Zaraz, chwileczkę. Panie Piotrusiu, może ustalmy jeszcze raz pewne rzeczy, ustalmy. Debil, kochany. Pan ze mną śmie coś ustalać? Co? Jak tak. Ja mam wszystko ustalone? Bo mnie żal tych zwierząt mnie. Żal panu zwierząt, tak? Że niby co? Że niby ja nie umiem nimi pokierować, tak? Panie Tadziu, ja już wszystkimi zwierzętami kierowałem. I wie pan, kim najłatwiej się kieruje? Nie mam pojęcia. Nie kotem? Nie, krową Bielinkiem. I za późno, krowo, daję słowo, dam ci masę tortową, tylko szepnij słowo. Nie, to już pan przesadził. Krowa ma szeptać słowo, no krowa. No może nie całkowita krowa, ale coś podobie. Wie pan, Waszkę pan zna? No znam. No to jest krowa. Waszka jest krowa? Tak. Panie Piotrusiu, gdzie Rzeszów, a gdzie Ciechanów? Jak Waszka to nie krowa? Znam się akurat na tym, bo studiowałem w Japonii. No i co z tego? Nic, wszyscy tacy sami. Pies, kot, nie do odróżnienia. Kura, tatuś, wszyscy mają skośne oczy. Kura też? Też. Sprowadzi mi ją pan tutaj do zoo? A nie? Co to już nie? A dlaczego? A kogo dam do mojego zoo? Bulba! Aha, Bulba! W środku kwietnia, w środku dzionka, onka, onka, onka, onka. Cyren wycie, że zwariować, ować, ować, ować, ować. Osłupiała ludzka stonka, onka, onka, onka, onka. No i dalej spekulować, ować, ować, ować, ować. Kto to wyje, czemu wyje, ije, ije, ije, ije. Bo gotowie gdzieś wysłali, ani, ani, ani, ani. Ktoś za mocno dał se w szyję, ije, ije, ije, ije. Albo zawał go powali. Co Marcysiu, co Michale, co się wozi na sygnale? W naszych nowych, dobrych czasach wiozą szmalec, kasa, kasa. Dudki, dudki, pieniędzorki, sen blaszano papierowy, co napełnia ludziom worki, ale im opróżnia głowy. Co tak wyje, co tak błyska? Przestrach budzi Matko Boża, orza, orza, orza, orza. Straż pożarna oczywista, ista, ista, ista, ista. Pewnie gdzieś szaleje pożar, orza, orza, orza, orza. Patrzcie ludzie, Matko Święta, enta, enta, enta, enta. Z lewa, z prawa, pnie obstawa, awa, awa, awa, awa. Pewnie wiozą prezydenta, enta, enta, enta. Albo króla, no to brawa! Co Marcysiu, co Michal, co się wozi na sygnale? W naszych nowych, dobrych czasach wiozą szmalec, kasa, kasa. Dudki, dudki, pieniędzorki, cen blaszano papierowy, co napełnia ludziom worki, ale im opróżnia głowy. Wóz jak oszalały, z drogi na bok by zdążył. Pewnie wiozą niewypały, z wojny cośmy zwyciężyli. A po domach wśród kochanków seksualna żądza zbiera. Za poczwórną gardą zamków mnożą ukochane zera. Do orgazmu błogim szale, wieź mnie więcej, dalej, dalej. Mózgu erotyczny masaż, szmalec, szmalec, kasa, kasa. Moi mili, mali melomani, do was mówię w tej chwili. Jakby tu uroczyście zacząć? Może od i oto. I oto zbliżamy się do końca naszego kursu praktycznej nauki umiejętności gry na różnych instrumentach. W trakcie przeciągu paru lekcji opanowaliśmy skrzypce, gitarę, zgłębiliśmy wiolonczelę i liznęliśmy fortepian. Tworzymy w tej chwili jedną, wielką, muzykującą rodzinę. Gdy się jednak wsłuchać to nasze muzykowanie, no to widać od razu, że to zgłębiliśmy, tamtą liznęliśmy, tamto opanowaliśmy, a zupełnie zapomnieliśmy o bębnie, zwanym niekiedy teoretycznie perkusją. I dziś właśnie o nim parę słów, no bo orkiestra bez bębna jest jak obiad bez musztardy. Czy to będzie mała orkiestra rodzinna pod dyrekcją taty, czy wielka orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Włodzimierza Plaskoty. Proszę Państwa, jeżeli literą X oznaczymy dowolny instrument znany ludzkości, to będziemy mogli napisać podstawowe równanie muzyków-praktyków. Ono brzmi: X plus bęben równa się orkiestra. Oczywiście. Sam bęben, proszę Państwa, jako taki wywodzi się od tamtamu. Czy to będzie zwykły klezmerski instrument, czy też wykwintny, syntetyczny, prawda, jego kuzyn Marki Ludwik, bogato wykładany syntetycznymi masami perłowymi. No piękny jest taki bęben. Bębnista jaki powinien być? No więc silny powinien być, odporny na żarty i przede wszystkim taktowny powinien być. W grupach muzycznych specyficznych, takich jak na przykład kapela podwórkowa, bębnista jako źródło humoru winien być w dodatku śmieszny, prawda, w sposób prosty. To znaczy na przykład mały, żeby był i gruby powinien, prawda, przy tym być i żeby różne robił miny, żeby to po prostu umiał. Oczywiście gra na każdym instrumencie polega na przetworzeniu energii instrumentalisty w energię instrumentu. Czy to będzie energia powietrza wydmuchiwanego z płuc, zamieniana we wnętrzu trąbki w energię akustyczną, czy to będzie energia palcowa przetworzona w energię drgających strun. Prawda? W przypadku bębna mamy do czynienia z najprostszą formą przemiany krzepy fizycznej bębnisty w drganie oślej skóry napiętej do granic wytrzymałości na obręczy bębna. Państwa, chociaż współczesny perkusista to już niekoniecznie bębnista, prawda? Bo perkusja to niekoniecznie bęben. Perkusja to ewolucyjnie zmodyfikowany bęben. Siła napędowa tej ewolucji to były kompleksy bębnistów. Oni zawsze byli podmiotem wielu żartów, śmiesznych bardzo, bo bęben sam w sobie śmieszny jest, prawda? Ta skóra ośla jest. Ponadto bębniści, dla dodania sobie powagi, uzbroili z biegiem lat bęben w dodatkowy osprzęt. W tej liczbie tamburo military. Następnie, proszę Państwa, trzynelek, prawda? Czy to powiedzmy drewno akustyczne, tak zwane tempelbloki, prawda? No i w końcu bęben obrósł, że tak powiem, armaturą. Bongosy, pałki, lewarki, pedały, bregmaszynki, prawda? I stał się prawdziwą armatą do produkcji zrytmizowanych decybeli. Ze wspaniale wykaligrafowanym napisem duo membrana, czy coś w tym rodzaju na membranie, a nawet z żarówką w środku, prawda, którą się zapalało w czasie erotic music. Tak jest. Współczesny perkusista, proszę Państwa, to jest panisko. To już nie jest zakompleksiony bębnista, to jest panisko. Sprzęt za nim noszą i wożą nyskami bagażowymi, a on sam nieraz nabija się z flecisty, który cały swój warsztat pracy nosi w przegródce, aktóweczki, prawda? Jak to flecista? Sandałki, berecik, teczka, prawda? I jest w tej godności perkusistów sporo racji. W końcu z całego zespołu właśnie perkusista narażony jest na największe niebezpieczeństwa. Tu i ówdzie pokutuje jeszcze na zabawach zwyczaj, że po wygaszeniu świateł pierwszy nóż ląduje w miechu harmoszki bądź właśnie w membranie bębna. Kurs gry na bębnie według Jana Kaczmarka kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Proszę bardzo, skoro już wszyscy potrafimy, to każdy na czym może, na czym potrafi, bębnimy w rytm sygnału. Akademia Rozrywki. I teraz na koniec już przypominamy o plebiscycie Bynajmniej Najlepsza. Na kabaretową piosenkę ogłoszonym z okazji 30-lecia spotkań z piosenką kabaretową OSPA. Głosować można do 5 listopada na stronie plebiscytu www.ospa.ostroleka.pl www.ospa.ostroleka.pl. 6 listopada ogłoszone zostaną wyniki. Piosenki biorące udział w plebiscycie można poza tym, że posłuchać na naszej antenie, to również zobaczyć w TVP Rozrywka codziennie o godzinie 20. Kolejna propozycja z listy nominowanych to jeszcze nawiązanie do wspominanego przez nas dzisiaj Ryjka, gospodarze rybnickiej jesieni kabaretowej, kabaret młodych panów i tango władza. A ja na dzisiaj dziękuję pięknie i do usłyszenia. Czym skorupka zboże wysypie, tym na starość rządzi. Obiecanki, cacanki, polityką radość. Dopóty świnia przy korycie, dopóki wyborcy przychylni. To wy nam władzę dajecie, to od was mandaty mamy. Możecie narzekać i prawić morały, a ja na to widziały gały, co brały. Mieszkanie na kredyt, na raty samochód. Życie pełną gębą, rozchód ponad dochód. My was wciąż kusimy swymi promocjami. Rozdajemy karty, szybciej pożyczamy. I w szale zakupów wytrzeszczacie gały. Kasa się rozeszła, procenty zostały. Obudzisz się kiedyś z przykrą świadomością, żeś cały jest, bracie, banku własnością. Wyglądać jak ja, mówić jak ja,